Ett landskap av minnen. Åter till Ragnfrid och Hyppinge. Vem vet hur många gånger hon slog sig ner på runhällen och betraktade sina döda anförvanters namn. Kanske kände hon en viss andakt, ett fromt lugn, när hon iakttog hällens grönskande kors. Johan hade valt att inte låta rista ett vanligt kors. Det här korset hade liv, trots att det påminde om Jesu död. Varför? Vi vet inte. Kanske av estetiska skäl, för att gårdsfolket tyckte att det var snyggt. Men det kan också ha haft en djupare innebörd. Korset på Hyppinges häll kan ha gjorts grönskande i syfte att minna om uppståndelsen. Korset grönskar, Jesus lever. Johan, liksom andra kristna, drömde om att besegra döden och återuppstå på yttersta dagen. Förmodligen hade han hört präster läsa ur Uppenbarelseboken, där historiens slut och det dödas uppståndelse omtalas. Sidan 145. Författaren till denna bibels avslutande bok var, trodde man, Jesu lärjunge Johannes. Det är fullt möjligt att det var efter honom som Johan uppkallades. Johan är ju en kortform för Johannes. Samtidigt som det grönskande korset gick att förknippa med paradiset och uppståndelsen, gav det emellertid associationer till det gamla världsträdet, till Yggdrasil. Ett hedniskt världsträd och ett kristet livsträd. Hedendom och kristendom kan inte likställas, knappt ens jämföras med varandra. Därtill är de allt för olika. Deras symboler är emellertid länkade till samma eviga frågor, samma existentiella trauman. Adam eller ask, Eva eller embla, Ragnarök eller yttersta dagen, hel eller helvete, himmel eller Valhall. Allt kretsar kring människornas och gudarnas öden. Det som har hänt, det som sker och det som komma skall. Träd hade en viktig plats i tron, oavsett om det växte i hednisk eller kristen mylla. Det äldsta kända exemplet på ett kultiskt träd påträffades 1998 i havet, nära stranden i engelska Norfolk. Vid skiftet mellan bondestenåldern och bronsåldern grävdes en stor ek ner på platsen upp och ner. En årsringsdatering har visat att trädet höggs på våren år 2050 före Kristus. Nästföljande år kom folk tillbaka och slog ner 55 ekstammar i en oval kring trädet. Yggdrasils rötter sträcker sig mycket längre tillbaka än till vikingatiden. Det är inte konstigt. Se bara på Ragnfrid och Finnvid. För dem gick det inte att leva utan trä. Av trä byggdes husen de levde i. Det var härdens glödande trä som värmde deras kroppar. Materialet i båtar, räfsor, spadar, tallrikar och skedar var av trä. Det var brinnande trä som kremerade de döda. Trä var förutsättningen för smide och matlagning. Det är inte alls underligt att människorna räknade sin härstamning från trä. För familjen i Hyppinge var det viktigt att skapa minnesmärken i landskapet. På så sätt garanterade man att kunskap levde kvar och aldrig glömdes bort. Ragnfrids runstenar påminner folk om den dräpte sonen Björn. Vårdträdet, om det nu fanns ett sådant, och masken Yggdrasil. Finnvids hall och mat om Valhall. Runhällen om arvsrätten. Korset om uppståndelsen. Hyppinges hypotetiska vårdträd må ha försvunnit sedan länge. Men Ragnfrids tankar finns kvar ända tills världsträdet ängslas och himlen rämnar.